Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu Ahmad, mimi wewe nikuulize swala tu kiubinadamu. Wewe useme mi bwana babangu nitakaingia motoni, Mungu asijalie. Wewe mwenyewe lakini umesema hilo. Je, utafurahi mtu akwambie bwana babako ataingia motoni? Utafurahi kiubinadamu tu? Hebu leo hawa wajidai wampenda mtume, mtu uje ueleze mada kamili kutaka kuthibitisha babake mtume ataingia motoni. Hebu faida ya mada hiyo ina umuhimu gani katika jamii ya Kiislamu? Lau mtu tu ataweka mada kutaka kuthibitisha Firauni ambaye ameshatajwa na Mwenyezi Mungu mwa motoni, unaiona kuna umuhimu mtu akae afanye na upekuzi kutaka kuthibitisha Firauni ni mwa motoni? Hebu mtu ana akili, je, wewe leo ufanye mada kamili kutaka kuthibitisha babake mtume ataingia motoni, kisha wewe waidai wampenda mtume na waupenda Uislamu? Wewe ilikuwa lao imethibiti, useme kiakili haiwezi kukubali. Au mimi siwezi kuzungumza maneno hayo, sina umuhimu wa kuyazungumzia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wamzungumzia babake mtume, wewe jua babako yuko wapi? Hebu tuelezee mwanzo, wewe babako wewe yuko wapi? Au wewe uzungumzia babake mtume? Hawa mawahabi hawana akili, hawa mawahabi hawakusoma hiyo hadithi, hata hawajui namna kuifasiri. Wanavyoona wameifatafsiri kwa tafsiri ambazo kwamba zina utamu, walikitumia kwamba abi hapa kauli nyingine yasemekana kwamba alikusudia ni Abi Talib, kwa sababu yeye alikimuita ami kwa maana ya baba, na abi wengine wasema kwamba hapa ni kiapo, na hapa kwa babangu, babako yuko motoni. Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hawezi kusema kwamba babake yuko motoni kwa sababu babake ni mtu wa fatra, na Mwenyezi Mungu amesema ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, tuwezi kumwadhibu mtu mpaka alopambana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin وسلم تسليما كثيرا اما بعد هيا نجيب ضد يا upotoshaji aliofanya Sheikh Mubarak Aweso wa Mombasa Kenya dhidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu anhu inayosema inna abi wa abaka finnar. Asili ya mazungumzo haya yalianzia katika mgahawa wa ndugu yetu Hussein Hariz, yakiwa ni mazungumzo yameletwa kama swali juu ya kuwepo kwa hadithi hii. Je, hadithi hii iko? Walipokuwa ndugu zetu wamezungumza baina yao, kisha wakanishirikisha na mimi kutaka kujua uwepo wa hadithi hii, mimi nikawathibitishia kwamba hadithi hii ipo. Baada ya mazungumzo marefu, pia nikawatajia mahali ambapo hadithi hii inapatikana, na ni katika Sahih Muslim. Lakini kabla ya hapo, niliambiwa kwamba al-akhi Fatih, Allah tuongoze sisi na yeye, baada ya kusomewa hadithi hii na ndugu al-akhi Said Tamim, hakuikubali hadithi hii mpaka alipompigia simu Sheikh Uthman Maalim ili kujua hadithi hii ipo au hakuna. Na kwa mujibu wa maelezo ya kikao kile, ni kwamba Sheikh Uthman Maalim amesema kwamba hadithi hiyo hakuna, jambo ambalo si la kweli. Hadithi hiyo ipo katika Sahih Muslim, hadithi nambari 203 kama sijakosea. Katika baada ya kumalizika mazungumzo haya, tukaondoka. Nilipofika mahali nilipofikia hapa Dar es Salaam, al-akhi Fatih alinitumia ujumbe kutoka kwa Sheikh Mubarak Aweso aliyeko Mombasa. Nadhani na yeye baada ya kuuliza swali hili yeye alijibu kwamba alitoa jawabu na jawabu yake imejaa makosa mengi sana, jambo ambalo limenipelekea mimi nichukue hatua ya kumjibu kwa sababu ni swala la dini. Shekhe huyu katika majibu yake ambayo nitayatuma pamoja na haya majibu yangu ili msikilizaji asikie na ili nisiwe nimemzulia uongo, nitambatanisha sauti yake ili uyasikie majibu yake na uyasikilize majibu yangu. Shekhe amethibitisha kuwepo kwa hadithi hii. Shekhe Mbaraka Wesu amethibitisha kuwepo kwa hadithi hii pamoja na kwamba hakutaja iko wapi, lakini amethibitisha juu ya uwepo wake, ambapo ni kinyume na yaliyonukuliwa kwamba Sheikh Uthman Maalim amesema kwa kuikanusha hadithi hii kwamba haipo. Lakini yeye alichokisema Sheikh Mbarak Aweso ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema maneno haya. Yeye alikanusha, lakini akithibitisha kwamba hadithi hiyo ipo, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema hivyo. Hili yeye amelizungumza, na hakuishia hapo, bali pia amewalaumu watu wote wale watu wanaolizungumzia swala hili na kufanya kuwa hao wenye kuzungumza mambo haya hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi wanadai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu waanza kueleza mada kamili katika jambo hili bila kufahamu kwamba watu hawakuzungumza mada kamili wala muhadhara kamili, na kufanya hivyo pesi makosa, kwa sababu hali katika ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye aliwalaumu wenye kufanya hivyo. Pia amewalaumu kwa kuwa kwa madai yake ya kwamba wao hawajui baba zao wako wapi. Hajui kwamba sisi hatuwezi kumhukumu mtu kwenda motoni ila kwa nas. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu aliwataja kwamba hao wako motoni, kama kina Amr bin Amir al-Khuzai. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja wazi kwamba hawa ni katika watu wa motoni, walikuwa katika jahiliya kama tutakavyoeleza, Ibn Jud'an na wengineo. Lakini mtu hawezi kumhukumu mtu kwamba huyu ni mtu wa peponi au huyu mtu wa motoni ila kwa nas. Na maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi na ni nas kwetu sisi, inna abi wa abaka fi nnar. Kwa hiyo huwezi kuzungumzia kadhia ya baba fulani na baba fulani. Lakini Sheikh hili hakutaka kulifafanua kwa yule aliyemuuliza, isipokuwa yeye akawa analekeza lawama tu kwamba watu wanalizungumzia swala hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa wao wenyewe hawajui baba zao wako wapi, watuambie baba zao wako wapi. Hajui kwamba wao hawana uwezo wa kulitambua hilo. Au pingine amekusudia tu kuzungumza, si kwamba hajui, amekusudia kulipotosha jambo hili. Lakini pia jambo la ajabu zaidi sasa kwa Sheikh Mbarak Aweso, na hili ndio linisukuma zaidi mimi kuzungumza, ni pale alipolifanya jambo hili kuwa ni jambo la kiwahabi, ni kadhia ya kiwahabi, kana kwamba wenye kusema kwamba wenye kuisema hadithi hii na kuitolea maelezo na kuthibitisha kwamba ipo ni mawahabi. Na yeye kwa ujasiri mkubwa kabisa akazungumza kwamba mawahabi hawana akili, akikusudia kwamba hadithi hii inavyozungumzwa na hao wenye kuizungumza kwamba inna abi wa abaka finnari, wakatafsiri kwamba hakika baba yangu na baba yako wako motoni. Yeye akatafsiri au akaelezea kwamba mawahabi hawana akili, alafu pia akasema mawahabi hawakusoma, alafu akaeleza kuwa hawajui namna ya kuifasiri hadithi hii. Mambo matatu amewatuhumu nayo Waislamu wenzake, lakini akawapa jina la uwahabi. Na hii ni kawaida, ni kawaida ya watu wenye mrengo wa kisufi, ni kawaida ya arrafidha na ahlul bid'ah wal ahwa'i wote. Hii ni kawaida yao, ilikiwa jambo wao hawalitaki basi watalipa sura ya kwamba la kiwahabi, hata kama jambo lipo kwenye Qur'ani au kwenye Sunna. Na tuna mifano mingi katika hili, na miongoni mwa mambo hayo ni hili. Sheikh Mbarak Aweso amelipa sura ya uwahabi suala hili. Kwa hiyo wanaozungumza hivi ni mawahabi, na mawahabi hawana akili, mawahabi hawakusoma, mawahabi wameshindwa kuitafsiri hadithi hii. lakini najua kama ikiwa amejaribu kuifungua tu hadithi hii na akaangalia ijapokuwa sharhi moja tu ya hadithi hii, kama sharhi mashuhuri kabisa maarufu katika mikono ya Uislamu, sharhi ya Sahih Muslim ya Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, kama amesoma basi atakutana na maneno ya Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi ambayo yanaunga mkono yale yanayosemwa na wale anaoita mawahabi. Sasa sijajua kwamba atamtuhumu Imamu Nawawi kwamba pia naye hana akili, Imamu Nawawi hakusoma, Imamu Nawawi ameshindwa kuitafsiri hadithi hii, Imamu Nawawi ni wahabi, kadhalika al-Imamu al-Bayhaqi, al-Imamu al-Qarafi, al-Imamu Ibn Kathir rahmatullahi alayhim ajma'in, na wengi katika wanaochuoni, bali Imamu al-Qarafi amenukuu ijma' maafikiano ya wanaochuoni juu ya tafsiri ya hadithi hii, ambayo yeye ana tafsiri au anasema kwamba waliosema hivyo ni mawahabi. Sasa hebu labda tuiangalie hadithi hili, hadithi hii iko wapi na inasema nini na wanawachuoni wanasema nini. Hadithi hii ameitaja Imamu al-Imamu Muslim rahmatullahi alayhi katika sahihi yake, hadithi nambari 203, iko chini ya mlango unaosema babu anna man mata ala al-kufri fahuwa fi nari. Huu ni mlango wa kwamba atakayekufa katika ukafiri atakuwa motoni, wala tanaluhu shafa'atuhu, na wala haitampata yeye shafa'a yake, shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akataja hadithi ambayo kwa sanadi yake iko safi kabisa kutoka kwa Abubakar bin Abi Shayba, ametusimulia Affan, ametusimulia Hammad bin Salama kutoka kwa Thabit ambaye ni Ibn Aslam al-Bunani, kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya rasulallahi aina abi, kwamba mtu mmoja alisema ewe mtume wa Allah, yuko wapi baba yangu? Qala fi nar, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yuko motoni. Falamma qafa, alipompa kisogo, alipogeuka, alipompa mgongo mtume sallallahu alayhi wasallam, da'ahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita yule mtu, faqala inna abi wa abaka fi nari, hakika baba yangu mimi na baba yako wewe wako motoni. Hii ni hadithi sahihi na iko katika Sahih Muslim. Lakini pia kuna hadithi nyingine kama hii inatilia nguvu kadhia hii ya wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 976, ambayo hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ista'adhantu rabbi an astaghfira li ummi, nilimtaka idhni mola wangu nimuombe msamaha mama yangu, falam ya'adhan li, hakunipa idhni mimi, wasta'adhantuhu an azura qabraha, na nikamtaka idhni ya Allah nilizuru kabri la mama yangu, kabri yake ni kabri ya mama yake mtume sallallahu alayhi wasallam, fa adhina li, akaniruhusu mimi. Hadithi hii imetajwa chini ya mlango unaosema babu istidhani nabii sallallahu alayhi wasallam rabbahu azza wa jal fi ziyarati qabri ummi. Na istabuibi zote, milango yote hii imewekwa na Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi. Kitabu cha Imam Muslim, tabuibu zimewekwa na Imamu Nawawi. Sema huu ni mlango wa kuomba ruhusa mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba ruhusa mola wake azza wa jalla ya kuifanyia ziara kabri ya mama yake. Sasa Imamu Nawawi rahmatullahi alaihi, ambaye ni mshafi bali ni katika watu au wanawachuoni waliotoa khidma kubwa katika kuitumikia madhhabu ya Shafii, najua kwamba Mubaraka Aweso anajua kwamba Imamu Nawawi si wahabi, na kadhalika kauli yake kusema kwamba mawahabi hawana akili kwa sababu tafsiri hadithi hiyo hivyo, pia ni tusi linamrejea al-Imamu Nawawi. Na yote aliyosema kuwatuhumu wenye kutafsiri hadithi hii hivyo, tuhuma zake zote zinamgusa Imamu Nawawi rahimatullahi alayhi na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu wanaofanya tajhil, kwa sababu hadithi hii wao hawaitaki. Imamu Nawawi anasema fihi, katika hadithi hiyo, أن من مات على الكفر كنا كوانبا يولي أتكي كوفا كوني وكفيري فهو في النار فهو من أهل النار هو لكتك وات وموتوني وفيه لكتك حديثي فيلي فيلي أن من مات في الفترة كوانبا يولي ألي كوفا كتك فترة كبين يباتش الحقوقوة نمتومة لبين كتك بين كل يولي وعيسى عليه الصلاة والسلام mpaka kufika kudhihiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo katikati hapo wale waliokufa katika fatra ala ma kanat alayhi al-arab juu ya ile hali waliokuwa nayo wa arabu min ibadati al-awthani katika kuabudu mizimu kuabudu masanamu fa huwa min ahli an-nari huyo atakuwa katika watu wa motoni. Anaelezea Imam Nawawi hapa katika kipengele hiki kwamba hata wale waliokufa kwenye fatra watakuwa motoni. Ni jambo ambalo pia amelitaja kwa uaminifu zaidi al-akhi Mubarak Aweso ametaja kwamba hawa hawawezi kuwa mtume hawezi kusema hivyo kwa sababu wazazi wake wamekufa kwenye fatra. Imam Nawawi anasema hata wale waliokufa katika fatra ambao walikuwa katika ibada za kuabudu mizimu ibada hali walikuwa nao watu wa jahiliya watu wa Arabu katika jahiliya hawa watakuwa motoni. Aliyosema hayo Imam Nawawi na si mashekhi wa kiwahabi. Anasema kwamba na hata wale waliokufa katika fatra juu ya wale waliokuwa nayo Waarabu katika kuabudu mizimu wao ni katika watu wa motoni. Kisha akasema hivi walaysa hadha muakhadhatun qabla bulughi da'wa, na haikuwa kupatilizwa huku kuchukuliwa huku ni kabla ya kufikiwa na ulinganizi. Haitahesabika kwamba ulinganizi haujawafikia. Fa inna haulai kadat qad balaghatuhum da'watu Ibrahima wa ghayrihi min al-anbiya, kwa sababu hawa walikuwa imewafikia wao da'wa ya Ibrahim na wengineo katika manabii. Qad balaghatuhum da'watu Ibrahima wa ghayrihi min al-anbiya. Hani maneno Imam Nawawi kwamba wale waliokufa katika fatra wakawa katika ibada ya waliokuwa kiabudu wa Arabu wote watakwenda motoni. Na ndio maana imethibiti katika sahihi mbili kwamba Amru ibn Amir al-Khuzai Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nimemuona yuko motoni aburuta utumbo wake, kwa sababu katika riwaya imekuja kana awwala man ghayyara dina Ismail, alikuwa ni mtu wa kwanza aliyebadilisha dini ya Ismail, yeye ndiye aliyetaba sanamu Makka. Kadhalika habari ya Ibn Jud'an ambayo imethibiti katika sahihi mbili katika mitaja ya Muslim rahmatullahi alayhi, huyu bwana alikuja kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume, na alikuwa ni mtu mkarimu akiunga udugu akiwakirimu wageni akiwasaidia maskini akiwalisha chakula. Akaulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم je hilo litamnufaisha, faqal Mtume akasema صلى الله عليه وسلم لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر خطيئتي يوم الدين, halitamnufaisha hilo kwa sababu yeye hakusema hata siku moja ee Mola wangu nisamehe makosa yangu siku ya malipo, na huyo alikufa katika fatra. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kwamba wale waliokuwa katika fatra pamoja na kwamba hakukuwepo mtume aliyetumilizwa kwa bil khusus, lakini kwa sababu ilikuwepo mila ya Ibrahim na tauhidi ilikuweko, waliobudu masanamu na wakafuata mila ya Waarabu ya kuabudu mizimu kwa wakati ule wataadhibiwa. Na sisi tunajua kwa masala haya kuna khilafu baina ya wanawachuoni, na khilafu hii ilikuja baadaye kama wanavyoeleza wanawachuoni, lakini hapo kabla hakukuwa na khilafu hiyo kabisa. Hivi ndivyo wanavyozungumza al-Imam al-Qarafi na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu. Imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi ambaye pia vile vile ni mwanachuoni wa Kishafi, bali watu wote wanamina kwa Imam Shafi wanasema isipokuwa al-Bayhaqi kutokana na khidma yake aliyoifanya katika madhhabi ya Shafi. Yeye anasema katika Dalailu Nubuwa juzuu ya kwanza ukurasa wa 192, wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu bihadhihi sifati fil akhirah wa kad kanu yaabuduna alwathana hatta matu. vipi wasiwe wazazi wake wawili Mtume صلى الله عليه وسلم na babu yake wako katika sifa hii huko akhira, yani wasiwe katika moto, na hali ya kuwa na hali ya kuwa wao au walikuwa wao wanaabudu mizimu mpaka wamekufa. Hatusemi haya kwa sababu ya kumchukia Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba tufurahia kwa baba yake na mama yake wako motoni. Tunazungumza haya kwa sababu yamethibiti, na tunazungumza haya kwa sababu ndivyo ilivyoelezwa na wanaovioni. Kwa hiyo si kadhia ya kiwahabi kama anavyotaka kuwapa dhana watu ndugu yetu huyu Mbaraka Aweso. Kadhalika Imam Ibn Kathiri katika tafsiri yake anasema wa ikhbaruhu an abawayhi wa jaddihi Abdul Muttalib bi annahum min ahli an-nari la yunafi al-hadith al-warid anhu anna ahla al-fatrati والأطفال والمجانين يمتحنون في العرصات يوم القيامة فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافات ولله الحمد والمنة. وإليزي أكواكي متومي صلى الله عليه وسلم كوسيانا وزازي وكي وويلي نكوس بابو ياكي عبد المطالب يكون بواوني كتكوات ومتوني. Hilo halipingani na hadithi iliyopokewa kutoka kwake kwamba watu walioishi katika kipindi cha katika fatra kabla ya kuja Mtume صلى الله عليه وسلم na watoto wadogo na wenda wazimu kwamba watapewa mtihani katika arasati al-qiyama, siku ya kiyama, na kuna katika wao watakaojibu na kuna katika wao ambao hawatajibu, na hawa watakuwa ni katika miongoni mwa wale ambao hawatajibu. Na hilo hakuna kupingana katika haya, kuna mgongano, walillahi alhamdu wal minna. Haya amesema al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake alipokuwa akielezea wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukitaka faida zaidi soma kitabu sharh tanqih al-fusul ya Imam al-Qarafi ukurasa wa 297, anaelezea kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kabla ya kuletewa wahi alikuwa akiabudu kwa mila ya Ibrahim. Kwa hiyo mila ya Ibrahim ilikuweko. Kadhalika akaelezea habari, imeelezewa habari ya Warqa bin Nawfal kwamba alikuwa ni mtu akifuata mila ya sawasawa. Kana mra'an qad tanassara fil jahiliya, kwa alikuwa akifuata mila ile ile ya Ibrahim ambayo ni mafunzo yaliyokuja nayo Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam. Maegemeo ya hawa wenye kupinga haya mara nyingi utakuta yameegemewa kwa al-Imam Suyuti. Yameegemezwa Imam Suyuti. Imam Suyuti ameandika vitabu takriban vitatu akipinga jambo hili. Lakini mwisho alilikubali jambo hili, lakini akalifanyia ta'wili. Katika miongoni mwa vitabu vyake alivyoviandika Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ni kitabu kinachoitwa Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Katika kitabu hiki yeye ameikana hadithi hii inayosema inna abi wa abaka fi nnari kwa kuidhoofisha, na madai yake kusema ukweli ni ya kustaajabisha, kwa sababu Imam Suyuti ni mtu mutabahiri katika ilmu, hasa katika ilmu za mustalahu alhadithi, ana hifdhi kali. Lakini jambo la ajabu, na ameandika kitabu alfiya, ameandika tadribu rawi katika ilmu ya hadithi, lakini katika hili ile nazaa ya usufi imemvuta akaikataa hadithi hii kwa hoja ambayo haina nguvu. Miongoni mwa hoja hiyo anasema kwamba hadithi hii haiwezi kusihi kwa sababu wapokezi wote wameipokea kinyume na alivyopokea Hammadi ibn Salama kutoka kwa Thabit ibn Aslam al-Bunani. Na akasema waqad khalafahu Ma'mar an Thabit. Na hali ya kuwa Ma'mar ibn Rashid amemukhalifu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Kisha akaendelea kutaja kusema kwamba mpaka akafikia kumpa nguvu Thabit ibn Aslam al-Ma'mar ibn Rashid, akamtia nguvu zaidi kuliko Hammad ibn Salama katika kupokea hadithi kutoka kwa Thabit, jambo ambalo la kimakosa. Na ushahidi wa hilo wanawachuoni wa jarh wa ta'dil wote wao wanaeleza kwamba athbatu an-nasi fi Thabit ibn Aslam al-Bunani Hammad ibn Salama. Kwa mfano al-Imam ibn Ma'in rahmatullahi alayhi anasema man khalafa Hammad ibn Salama fi Thabit fal qawlu qawlu Hammad. Yoyote atakayemkhalifu Hammad ibn Salama وثابت بن أسلم، بس قولي نكون تقولي وني قولي يا حمادي. كذلك ابن أبي خيثم ما اسمه هذا أبو بكر. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أمكو صريح زين كتكهيلي أكسيما حماد ابن سلامة أثبت في ثابت من معمر. حماد بن سلمة لمذبوط زين وثابت بن أسلم البنان كلكم معمر، لكن إمام السيوطي يوتي هاي يقويون أو أليون، لكن أكفد ولوتاشي وكسيما كواما معمر على نقوب زين كلكم ثابت كلكم حماد، لكن إمام السخاوي نمجنية ولمبينغ السيوطي. Kwa kusema kwa mambo haya au mawahabi hawana akili, mawahabi hawakusoma, mawahabi hawashindwa kutafsiri hadithi hii, haya ni matusi ya rejareja. Sio na maana yote. Lakini sisi tunajua kwamba Mubarak Aweso ajua kwamba hawa wanaita mawahabi wamesoma na pingine kuwashinda hawa mashekhi wake walimsomesha. Lakini utovu wa adabu. Sasa hatutakwenda katika lugha hizo, lakini turudi katika hadithi na abi wa abaka fi nnari. Ni hadithi imethibiti au haikuthibiti? Mimi natoa challenge, niko tayari kukaa meza moja na Mubarak Aweso tuijadili hadithi hii, na si lazima iwe mbele za watu, tuwe katika ile ile majlisi ambayo tumekaa tukasikilizana, tuizungumze swala hili mwanzo mpaka mwisho kwa mujibu wa vitabu vya na kauli za wanawachuoni wanaozungumzia kuhusu hadithi hii. Anasema zimeandikwa vitabu karibu 30 mpaka 40, avilete. Hoja haiko kwenye kuandikwa vitabu, hoja ni kutokana zile hoja, zile dalili zilizotumika katika vitabu hivyo. Kwa hiyo sisi tuamini kwamba hadithi hii ni sahihi, ameitaja Imam Muslim na wanawachuoni wameisherehesha vizuri, na wala haimpunguzi chochote Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajwa ndani ya Qur'ani, tabbat yada abi lahab wa tab, hilo halikumpunguzia Mtume sallallahu alaihi wasallam martaba yake. Basi kadhalika kwa wengineo watakaotajwa kwamba watakuwa katika moto au katika watu ambao hawakuongoka, hilo halimpunguzii Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu chochote. Wallahu a'lam. Mtasubiri majibu ya Sheikh Mubarak Aweso au mwingine yoyote katika wale ambao wanapinga jambo hili, lakini majibu yao yawe ya kielimu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.